سورت انشقاق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وازنت لربها وحقت سورت انشقاق کے انشقاق مکی صورت دے ترتیب پلحاظ کے سلورت یا پز صورت متففین نازل لے او نزول دو صورت انکدریت یا پز صورت انفتار نرے ارکلا چه مکی صورت کے ترغیب و اعمال صالحہ ہوتا چه عملو کا نو دی صورت کے ترغیب ارکی اصلی عقیدیتا چه عقیدہ صحیح کا گلزیوا عقیدہ صحیح کا دا غلط یا عقیدہ نرجو کا عقیدہ صحیح کا سنجی عمل جس صحیح دے نو عقیدہ صحیح کا دی صورت کی زیادت دے پترغیب بانے زکی متصل لور مقصد دو صورت انشقاق صورت کی ترقی دا پما سبقا اس بعد قیامت کی او ترغیب ورکی اصلی عقیدہ تا چا عقیدہ دی صحیح نو علب عمل فیدہ منوی چا عقیدہ دی غلط دا نو عمل فیدا نور کئی کتردین منزونہ کے روافظو پسے مبتدینو پسے مشرکینو پسے نو یا ساتا آغا عمل ستا تالا فیدا ندر کئی چا عقیدہ گندنا شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ سرا چا محربان عام دے محربان خاص ازا سما ان شقتا کل چا اسمان اوچوی اول با اوچوی نرم بشی بیا به اوچوی بیا بدا دوریگی دا سرا روان بی دا سرا بدا روانی لکا سنگا چا دا تیلو اغا ویخ دا خطه اغا دا سی نرم چی دا سرا بدا روانی ازا سما ان شقت کلا چا اسمان با اوچوی و ازنت او حکم او غالب کی دی تابی بشی دا اسمان لرب بیا حکم دا خپل رب تا و حقت او لائق دې صدقاله کې خود الحكم نو د الله تا اے اسمان بدا الله حکم ته گردن نهاد شي غالب کیږي اسمان د الله مخلوق دی چې وي اوچونو شي با چې وي بایګنو بایګي با چې وي کته ځانو زی با پوش لکه اوس او ته ویل او درګنو ولال له پوش و ازنت لربها وحقت ما او تا ته حکم شي ما او ته نه منو دغه سونه منی اسمان زمکی ونی بوټی دای منی انبیا فرشتي منی موت اينه منو کله منو ګوره چې الله وې داسې شمنګونه وا ازنت لربها وحقت او تعبی بشید اسمان لربها حکم د خپل رب توا حقت او لایق دې صدقاله کې خودل تابیداری و اذا الارض مدت او کلا چزمکا مدت راخ کلی شي یا کلا چزمکا اوغرزو اغزول شی و القت ما فیها و تخلط او با غرده دازمکا اراغ سرچ پا دیزمکا کی دی ابرا گزار کی دی پاسا و تخلط او خالی بشی دازمکا داس بیرا گزار کی لکسو زلزال کی رازی و اخرجت الارض اسقالها او خکار بکی دازمکا آغا بوجونا چا پا دیزمکا کی دن نسدی دفینی دی مړی دی ار یو شې چې ده ابلاسه بوزګزار کزمکا ها وا والقت او بغور زید ازمکا غا دفینی هغه سوچ په دې زمکا ګيري او تخلت او خالی بشید ازمکا وا ازنت لربها وحقت او غالب کی دی تابی بشید ازمکا حکم د خپل رب تا وحقت او لایق دی دې سرغاله کې خودل جدا حالتون راشی نو جزا معذوب ده از السماء او از الارض نو یلاقی الانسان عمله انسان بر خپل عمل سره مخامخ سمکه با بدل شي مخ د زمکه و بدل شي اسماون نو برا پریوزی نظام بدر هم پر هم شي تبدیلی آغا دا تبدیلی برا شي او انسان بر خپل خپل عمل سره مخامخ جزا سکری یا انسانا انک کادح الی ربک انسان یقینا تو کادح مشقت کون کی ا کدحن په مشقت کول سرا دا کدحن مفعول مطلق دے د کادحن د پاره انک کادح من لفظه انک کادح قدحا یقینا قدح ویلشی مشقت کولو تا یقینا تا مشقت کون کے پا مشقت کولو سرا الی ربکا رضا دخپل رب دپارا الی ربکا مخامق کے دلو دخپل رب دپارا مشقت کے اے مشقت دے دپارا کی زبا سبا دا اللہ سرا مخامق کے گمہ محنت کے نفا مولا کی نو دے مخامق کی دن کے دے حود دے خپل مشقت سرا یو مانا دارا ایو دا سمرقندی مانا دا اغا آسان دا یا ایوہ الانسان انسانا انکا یقیناً تا عامل تعمل کونکے لی ربی کا عملا خاد اخپل رب دا پارا پا عمل کولو سرا پوشی کنا انکا کادح الی ربی کا کدحن مانا کی سمرقندی انک عامل لربک تعمل کون کے خاص دخل رب د پارا عملا عمل کول فملاقین د مخامقیدن کے لہود د خپل عمل سرا دنیا کے عمل کوا چې زما رب زمانه رضا شي یو روز بدا سرا شي چې د خپل عمل سره مقام مخامخ شي یہ هو دنیا دوبدا او دوبیت سبای دوبه بای نا دنیا دوبه دا اخکاری تا دوبه نزی اوز دا انسان دوال مقامات خی خوابت فا اما منو تی کتابو بیمینی حرچا سوگ دی چور بکنیشا غطا عمل نام دا غا پخیلاس بانده اللہ دا منگتا عمل نام پخیلاس را کی فساو پا یوحا سبو حساب یسیرا نظر دی چه حساب بکنیشا غصر حساب آسان حساب آسان دا دی بی بی عائشہ وی چې د چا سره نقطه چینی ونشي چې دا د کړي دا د په حساب آسان دی او که چا سره نقطه چینی وشو چې دا د کړي دا د کړي دا د کړي نو واجه د حساب سخت دی ها وینقلب الی اهله مسرورا عجیب ده خپل اهل تا مسرورا خوشالا الی اهله فل جنہ خپل اهل ته بروانی خپل بیبیانو تا خپل بنگلو تا جنت تا وروانی مزه وکي خوان وکي ها لکه سره کور ته زیو ډیر وخت نه ته خوشاله کې خپي خوشاله سره خپل کور او خپل بنگله او خپل غلامانو خپل نوکرانو خپل بیبیانو ته رواني خپل بنگلو ته خوشاله بني مسرورا و اما منوت ی کتابه ورا ازهره هر چا سو دې چور بکې شاغز تا عمل نامه دا ورا ازهره رسد شانا رستو د شانا فسوفا يدعو صبورا نظر دا چې چغي به وای دی د هلاکت چې هلاک شو دلته وای د شانا اصلته حاقه کی تیر شو بشمالی پګس لاس به ته ملاويږي نو دوالو کې تعارض نشته پګس لاس به ته عمل نامه ملاويږي خود شانا به ته ملاويږي فرشته به ته په مخه راځي د شاد طرف نه بولا عمل نامه اور کې چدا والا او پا گسلاس بولو اور کئی دشانا او پا گسلاس آئے ویسلا سعیرا او دنکی گی بازی دا سوزی دوتا انہو بشک دے کانو فی آلی پا خپل آل کی مسرورا خوش خوشالا انہو زن اللہ یحورا یقیناً دا دو گمان داو چاہ چھے چرے دے بوا پس نشی اللہ تا قرطبی مانا کرے اللہ یحورا الاللہ اللہ یرجع الاللہ دیو واپس نشی اللہ تا بلا بشک ان ربه کان به بصیرا بشک رب دده په د باندې لیدونکو الله وي اے انسان استا هر عمل ماته معلوم دی زوی نماز ګورما فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق ندې دارنګ کار چې د مخلوق ګمان دی چې الله خبر نه دی یا زب واپس نشما الله تا اقسم بالشفق زشاد کوما سرخی د ماخام سرخی د ماخام لږ وخت پاره ای وله کړه پرې ود مرا وچن ور پرې ورته دا نو لږ وخت پاره ای بیا راغی نورستو سپینوال توروال راځي څنګه چا ماخام لږ وخت پاره ای الله وې دا ټولی دنیا کې ستا وخت رول د لږ وخت پاره دی نوجوان وې الک شوې بوډا شوې چشمې پستر کې شوې وګورا هغه چې څومره متصنخ کاری په خوا چشمه مې اسوګه چشمه استعمالي سوک بلا غاخونه لگه سوک بلا مالا اوس دا خوش انسان تدیلی رازی نوجوان وی گوڑا بودا شوی نو دا انقلاب برازی سنگ چه آغا ماخام کی سرخی لگ وقت پا رئی اللہ و استاسو دا دنیا وقت دا سه لگ دے لکه پشان د سرخی د ماخام یو یا دویم دا فلا اقسمو سنگ چه آغا زر فنا کی گی نو دا دنیا و مرستازر فنا کی گی شاید کوم زو به شفقی سرخی د ماخام په مختلفو حالتونو واللیل وما وسخ شاید د شپا واغا چه دا جمع کئی دا شپا شپشی طول مخلوق را جمع شی اخکاری نا اللہ و اتاسو بزر طول را جمع کم پیو مقام بانده والقمر ازت تسقا شاید دا سپوگمئی کلا چه کامل شی دا سپوگمئی سپوگمئی گورا مختلف حالتو نا پا سپوگمئی رازی اول ولوی بیا غطا بیا پتورنیا کرنا اور کیو بیا ختم شی اول معشوم وی کور کې خلکو پی جان دے بیا رو چم گاون کې روډ په دنیا او زلې دے لکه په شان د سوال د سمې سپوږمې دا بادشاہان چا پی جان دا نو کورونو کې تربیت شوی او ماشوم بچي ورن ګورا عمران ته ګورا بل ته ګورا وزیر اعظم ته ګورا دا بادشاہان دا روډ ورو په شان د سوال د سمې سپوږمې او زلې دا په بیا با د سپوږمې باندې اخر کې زوال راشي ختم شي نو په دې خلکو په اخر کې زوال ختم دې راشي اما سر پیش کیگی لطر کبرنا طبقنا طبقا مخالال بشیتا ستا یو حالتنا پس زبل حالتنا اللہوی پدیبانی مختلف حالتو نرازی پس پونگمئی باندی نو پتاس بمدہ مختلف حالتو نرازی کلا دا گرانوالی کلا دا سانوالی قیامت کی فما لهم لا یومینون نسیر دی خلق اللہ چدا ایمان روڑی نسمیگی و اذا قرئ عليهم القران لا يسجدون او کلا چلوستی چې پر خلکو قران دی نه تابع کیږي دا الله د حکمونو کته او ته زرها قران منی نه پیغمبر حکمونو منی دا الله کتاب منی سوک یو خاروان دی سوک بل خاروان دی سوک یو زیارت تزي سوک بل تزي بچنی کیږي یو ل روان دی ځکه بل ل روان دی دا الله در پر خو دی الک دا الله در مپر دا د مخلوق درو نه پرې دا بل الذين كفروا بلکہ کسان چې کفر کړي یو کذبون دي تکذیب کوي په قیامت باندې والله اعلم بما يعون الله خو پوي په اعمال او چې جمع کوي کوم عمل تا جمع کړ ځان د پاره اخر الله په خپوي ها یا الله خو پوي په اعمال او په عقیده چې جمع پر ساتي پاکی دکې چ پاکیده کې کوم عمل له کوم عقیده په لکه ساتره دا الله پاکه خبر ده فبشرهم بعذاب الیم نذیر ورکته تا په عذاب درناک الا الذين امنوا مگر کسان چې مان وروړو واعملوا الصالحات او من نیکنه لهم اجر غیر ممنون دلر اجر ده بلا حسابا ګور دا دوال لازم او ملزوم دي ایمان مثلا مخکې را إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تيمان دي سيوي په لایت مات برابر وي اخره سين رستو بیا عمل قبليږي امریکا سور عمل کوي خلکو سره خیراتونه کوي امدادونه کوي د مسلمانانو سره غربا زلزله لانی راغی د ډارک دغه کنټینر او دغه اجازه را خوشي امداد کوي کنه کوي عمل خډیر کوي خ کوي خیراتونه کوي خو ګوردنه په کس نشتا عقیده نشتا عقیده خراب ده بنیادی شی عقیده ده قران مو الا الذين امنوا او قران د اعمال صالحو د پاره ایمان شرط وروړي و من يعمل من الصالحات وهو مؤمن عاصو چا عمل کوي نیک په داسه حال کې چې وی مؤمن و من يعمل من الصالحات وهو مؤمن او سوچا ملکه نیک پدا سے حال کې چا کی ایمان وی عقیده توحید ون فلا کفر ن لسائی الا الذين نن دې ته خلق عقیده فلا کې خلق سید نه عقیده غلطه ده خلقو کپا مال وی ک په منزون وی ک په حجون وی ک په خیراتون وی دا خو ابو جهل دې جړو ابو جهل سن حجون کړو ابو جهل بیت الله جوړ کړو ابو جهل حجنا عمری په بیت الله کې ما ته په پول پټی باندې مسکو او هغه په بیت الله کې مسکو زما اوستا پته نشه کفن د سره داغه کفن زمزم پوبو باندې وینځل شوی ماو تام یو بسکو او هغه زمزم سکل عمل خو بالکل خو خو عقیده خو نا عقیده ګنده وروړه یره وی پلانې مله منځونه کوي خیراتونه کوي اګه په خیراتونو کې په منځونه وینو ابو جهل کې سوره منځونو سوره خیراتونه به کول سوره حجونه به کول بنیادی دانچه دن را خراب و چاقی ده تک نوا نن که ده یو سری دا دخز دا قی دهی چه بغیر دا اللہ نام پیر فقیر ولی زیارت رامدد کی گی گزن فالج بچه ورکی دا تکی یا ساته د هر قسم عمل تواره که ده هر قسم عمل کئی کروجی نیسی که زکاتون ورکی که خیراتون کئی قرآن ده ده پار سلور مثال نخود دی یو فمسلهو کمسل صفوان علیه تراب مثال پشان ده مین گت ده لکه چې په مین گت بانی گرد و غبار پروتی او پاگی بانی مضبوط بارانو شوی نو آقا صفا کی یو سلی دیر عمل کرده ده پشان ده گرد و غبار خوچه کل آقا شرکو که نو ده شرک پو وجه ده آقا عمل دا سه ختم شو لکه ده مین گت نچه گرد و غبار پا باران بانی ختم شي. کله مثال د ایرو ورکه سورته ابراهيم کې کله مثال د گرد غبار ورکه سورته فرقان کې کله مثال د د پیانو د تنور ورکه په سورته نور کې دا مثال نو قران اساس ذکر کوي دا کیسې ډولي نه ایمان ایمان کده سې کول او قران چې سوره زور لګي نو په ایمان ذکر کوي چا کې د سمول غواړي حدا او هر کو چې لکه په تکلیف راشي څوک یو اے بادشاہ وزر چې کله پاش نورم به داتا لدی شال په خورې دا نو ځلکه جمعه تراته ته راکته مونږ چې الله زړه دې لایق نو ماده دې او دې څوک زیارت ته روانه سجدي کوي څوک داتا گاون ته روانه سجدي کوي څوک په شاول نو خورې څوک یې پوچا پاک کوي څوک لا پې په نوم ور کوي په نو ځوک دې ګونه پخې دا الله په نوم دې نه پخې پې نو ور کوي خیرات نه کوي او د مخلوق په نوم باندې کارونه کوي سو کشمیر تا روان ده سو داتا تا روان ده سو بر امام تا روان ده سو پیر بابا تا روان ده سو کاکا سیب تا روان ده دا زیرا طول اختیارات اللہ دیل ورکلی دی نو دا اللہ معطل شد اللہ چوٹی بانش بس نئے اختیارات اللہ چاہتا نورکی وربک یخلقو ما یشاو ویختار ما کانا لهم الخیرہ اللہ وی زما اختیارو طول ما سردی دا پیدا کولو دا ورکولو ما مخلوق لا زری بر اختیار نه دی ورکړي الا الذين مگر کسان چې باندې وروړه مړو کني د دې اجر دی بلا حساب هو بلا حساب اجر ورکوم چې قدم دې سمجو او عمل لهم سم دي سو تین کې مرাজি الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فجعلهم لهم اجر غير ممنون واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعا وکیا لازم غنو لازم په حال رحم ربي زين المغرب شرح لي يا لازم دنيا اخر خيرسته کې الله زمون عقائد د قران او د سنت برابر کې الله د مرګ جون پته نه لګي الله موږ له توفيق زنه کو اعمال او د صحیح بیان کول را کې الله زمون عقائد زمون اعمال زمون معاملات د قران او د سنت پرانا کې جوړ کې الله چې سوره بیماران دي الله تعالی شفاء ور کې چو سورہ قرضدار دی اللہ دے قرضوں نے اخلاص کی اللہ چا دے سب قسم مشکلات دی زمون چا دعا گا نے اوختی دے چا بچی نشتا اللہ صالحان نے کمر بچور ور کے دے چا کورون خپل نشتا پر دو جنگلو کے پاتی کی گئے اللہ خپل کورون ول ور کے چ دے چا کورون آباد ندی اللہ آباد کورون ول نصیب کی اللہ دے کورون بندوبست آباد والی ہو کے اللہ زمون پہ حال بانے رحم کو سو قرضو کی دی اللہ دے قرضوں نے مصیبتوں نے اخلاص کے اللہ زم پہ حل رحم کرے بسم اللہ